najlepsze okazje roku. Suszarka do włosów Philips z technologią ThermoShield za 199 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 249 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 listopada, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Hamas uwolnił kolejne 17 zakładników z Gazy. Wiceminister infrastruktury Ukrainy spotkał się z kierowcami czekającymi przed przejściem granicznym w Dorohusku. Dawcy krwi z zachodniego Pomorza otrzymali medale zasłużone dla zdrowia narodu. Hamas uwolnił w nocy kolejnych 17 zakładników z Gazy. Na wolność wyszło 13 izraelskich kobiet i dzieci oraz 4 Tajlandczyków. Przysłano także listę z nazwiskami osób, które zostaną wypuszczone dziś po południu. Od piątku w Gazie trwa zawieszenie broni. Na mocy porozumienia Hamas wypuszcza codziennie po kilkanaście osób. Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało, że wśród uwolnionych w piątek zakładników Hamasu była obywatelka Polski. Mamy nadzieję, że zawieszenie broni zostanie utrzymane. Podkreślamy konieczność jak najszybszego uwolnienia wszystkich uprowadzonych osób. Czytamy w oświadczeniu MSZ-u. Resort dyplomacji dodał, że jednocześnie Polska w dalszym ciągu stanowczo domaga się wyrażenia przez Izrael zgody na bezpieczne opuszczenie strefy Gazy przez pozostałych polskich obywateli. Wiceminister infrastruktury Ukrainy spotkał się z kierowcami czekającymi na wyjazd z kraju przed polsko-ukraińskim przejściem granicznym w Dorohusku. Rozmawiał również z polskimi przewoźnikami, którzy od 20 dni blokują przejścia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Serhii Derkacz najpierw spotkał się z ukraińskimi kierowcami. Podczas rozmowy z nimi przekonywał, że rząd ukraiński podejmuje odpowiednie kroki, by doszło do porozumienia. Przywiózł ze sobą także pomoc humanitarną. My rozumiemy, że to... Rozumiemy, że to nie jest to, co nasi kierowcy chcieliby zobaczyć na ten moment. Oni pewnie by chcieli już przekroczyć granicę i być w domu, ale przez ten protest znajdują się w tych bardzo trudnych warunkach. I znajdują się w tych umowach nadskładnych na сьогодні, які зараз є. Następnie spotkał się z polskimi przewoźnikami. Głównym powodem tego spotkania była informacja, że protestujący nie przepuszczają transport humanitarny oraz wojskowy. Jednak polscy przewoźnicy przekonywali, że tak zwany transport wrażliwy jest puszczany na bieżąco. Z przejścia granicznego w Dorohusku i na Jaśnicka, Polskie Radio Lublin. Dawcy krwi ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego otrzymali medale zasłużone dla zdrowia narodu. Jednym z odznaczonych jest Maciej Papkę, który oddał już ponad 37 litrów krwi. U mnie to był przypadek, że w ogóle zacząłem. Koleżanka potrzebowała na operację dla swojego ojca. Nie było krwi, po prostu w banku i operacja miała się nie odbyć. I wśród 80 osób nie znalazł się żaden ochotnik. Ja też się nie znalazłem, bo się bałem po prostu. I spytałem się, i co, masz tą krew? Nie, nikt nie chce oddać. I wtedy się zgłosiłem. I tak się zaczęło. Uzależniłem się. Ewa Kłosińska, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie. Nie każdy z nas może powiedzieć, że uratował komuś życie, pomógł wyzdrowieć. Akurat te osoby mogą w każdej chwili to powiedzieć. Takie odznaczenia to jest jak gdyby pokazanie naszej wdzięczności za to, że właśnie czynią takie dobro dla pacjentów. Dziękujemy i gratulujemy. Odznaczenia zasłużone dla zdrowia narodu otrzymało ponad 70 dawców z województwa zachodniopomorskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce teraz pora na wieści sportowe. Robert Grzędowski. Jedno punktowane miejsce polskich skoczków narciarskich na początek sezonu Pucharu Świata. Dawid Kubacki zajął wczoraj 21 miejsce w fińskiej Ruce i był jedynym reprezentantem Polski w finałowej serii. Nie awansowali do niej Piotr Żyła, Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek i Kamil Stoch. Co po konkursie powiedział Dawid Kubacki? W takim momencie nie jest potrzebna panika. Wiem, co mam robić, ze skoku na skok jest coraz lepiej, ale nie idzie to tak szybko, jakbym chciał. Gdzieś troszeczkę może ma na to wpływ ta choroba z zeszłego tygodnia. Mimo tego, że poprawiłem pozycję dojazdową, to jednak jeszcze trochę nie wystarczało tej siły, żeby móc zacząć ten ruch tak swobodnie i czysto. Skoki były też troszeczkę spóźnione. A co po konkursie powiedział trener Tomasz Thurnbichler? Teraz jego zdanie. Przeprowadzimy analizę i sprawdzimy absolutnie wszystko, zaczynając od sprzętu, poprzez przygotowanie fizyczne, technikę i sposób myślenia. Musimy spróbować znaleźć odpowiednią drogę na następne tygodnie, by krok po kroku wracać na szczyt. Te słowa sugerują, że powrót na szczyt może potrwać, a to już dziś odbędzie się drugi konkurs sezonu. Plan na niedzielę wrócę jest następujący: o 14.50 kwalifikacje, o 16.15 pierwsza seria konkursowa. Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych z drugim zwycięstwem w turnieju towarzyskim w Norwegii. Biało-czerwone pokonały wczoraj w Lillehammer Angolę 33-30. Z tych 33 bramek 7 rzuciła najskuteczniejsza w meczu skrzydłowa Magda Balsam. Myślę, że zagrałyśmy fajnie pod względem obrony. Gdzieś dalej się zgrywamy z nowymi dziewczynami. Uważam, że coraz fajniej to wygląda, bo wiadomo, od obrony się wszystko zaczyna, więc myślę, że na mistrzostwach już wszystko będzie dopracowane tak, jak chcemy i pokażemy pełnię swoich umiejętności. Na mistrzostwach, czyli na mistrzostwach świata, które rozpoczną się już w najbliższą środę i będą rozgrywane w trzech skandynawskich państwach: Szwecji, Danii i Norwegii. A z reprezentacją Norwegii Polki zagrają jeszcze dziś w ostatnim meczu towarzyskiego Posten Cup. W całym kraju pochmurno, ale z przejaśnieniami. Prawie wszędzie możliwe przelotne opady śniegu. Na termometrach od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie, przez 0 w centrum, do 4 na plusie nad morzem. Ogłoszenie społeczne. Zainwestowałem w pewną spółkę. Miały być zyski, a straciłem oszczędności. Dlaczego nikt tych spółek nie kontroluje? Kontroluje. KNF sprawdza, czy emitent wypełnił obowiązki informacyjne wobec inwestorów. Zakres obowiązków jest zależny od rynku, na którym notowane są papiery wartościowe. Pamiętaj, KNF nie ma uprawnień do ingerowania w działalność gospodarczą i decyzje biznesowe emitentów. Więcej o nadzorze nad emitentami znajdziesz na stronie Komisji Nadzoru Finansowego www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zanim stanie miasto, biegnę. Zanim wstanie miasto i Maja Kleszcz. To za nami. Mogłoby się wydawać, że o godzinie 8 rano miasto już obudziło się do życia, ale no to jest jednak niedziela, więc czuję, że wielu z Państwa jeszcze sobie leniuchuje. I właściwie bardzo dobrze. Ja się nazywam Justyna Grabasz i to leniuchowanie postaram się dziś Państwu umilić. Będę tu do godziny 9 i mam też takie przeczucie, że moimi dzisiejszymi muzycznymi wyborami uda mi się Państwa również rozbudzić, bo pojawi się wiele kompozycji, które właściwie można nazwać tanecznymi. Zaczniemy jednak od pewnej wzmianki z dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo tak się składa, że dziś urodziny obchodzi John McVie, czyli basista grupy Fleetwood Mac. Skoro tak, to posłuchajmy, jak jego gitara basowa brzmi w utworze Keep On Going. Znakomite brzmienie nie tylko gitary basowej, ale właściwie całego zestawu instrumentów i stojącej za nimi grupy Fleetwood Mac. Keep On Going to jest kompozycja z pięknego albumu Mystery of Me. Tak się ciągle waham i zastanawiam, który album Fleetwood Mac mogę nazwać swoim ulubionym. Czasem przechodzę na stronę Rumors, a potem słucham Mystery of Me i trudno mi podjąć ostateczną decyzję. No bo nie da się ukryć, że to ponadczasowe, świetne płyty. Przy okazji proszę dać znać, jak to jest w Państwa przypadku, bo wiem, że wśród trójkowych słuchaczy, miłośników Fleetwood Mac jest zdecydowanie wielu. Jak słuchałam tej kompozycji, to miałam takie małe brzmieniowe skojarzenie z pewnym utworem grupy Jamiroquai. Podobne tempo, lekkość, płynność dźwięków i oczywiście świetna melodia. Seven Days in Sunny June.

DNA. Ain't no much friend time in dead end world. The Eastern boys, West End girls. In a West End town and dead end world. The Eastern boys, West End girls. West End girls. You got a heart of glass or a heart of stone. Just you wait till I get you home. We got no future, we got no past. Here today, built to last. In every city, in every nation. From Lake Geneva to the Finland station. Yeah. Been in a West End town in a dead end world. East End boys, West End girls. In a West End town in a dead end world. The East End boys, West End girls. West End girls. West End boys. West End girls. Yeah. West End boys. West End girls. Yeah, West End boys. Yeah, West End girls. Girls. Wykonanie nieco bardziej surowe niż wersja Pet Shop Boys, ale według mnie słucha się tego naprawdę świetnie. Co ciekawe, przy okazji premiery tego utworu w sieci pojawiły się 3 jego remiksy, a za jeden z nich odpowiada grupa Pet Shop Boys, więc mamy cały remiksowy pakiet do wyboru, do koloru. A skoro już jesteśmy przy coverach, to pozwolę sobie zaprezentować Państwu kolejny z nich i będzie to pewien znany utwór Ala Greena, ale zaśpiewany przez niezrównaną Tina Turner. Let me say the sins, baby, since we've been together, ooh, loving you forever is all I need. Let me be the one you come running to. Rock'n'rollowa królowa Tina Turner w soulowym przeboju a la Greena. I to jest kolejne nawiązanie do muzycznego kalendarium, bo dokładnie dziś wypada 84. rocznica urodzin Tiny Turner. To wykonanie utworu Let's Stay Together zostało nagrane w roku 83, ale jego pierwotna wersja powstała 11 lat wcześniej. Mniej więcej w tym samym czasie Al Green nagrał swój inny przebój, Tired of Being Alone, i my za moment tej kompozycji wspólnie posłuchamy, ale wybrzmi nam ona nie w oryginalnej wersji z lat 70., ale w specjalnym wykonaniu nagranym z udziałem orkiestry symfonicznej, więc prawdopodobnie będzie jeszcze piękniej. A natural fact that I wanna come back. Show me where it's at. Tell you like it is, honey, please love me if you will. Hey, baby, I'm tired of being alone here by myself now. I tell you, I'm tired, baby. I'm tired of being all wrapped up late at night in my dreams, nobody but you, baby. Sometime I wonder. Love me like you say you do. You see, baby, I've been thinking about it, yeah. I've been wanting to get next to you, baby. You see, sometime I fool my arms, I say, ooh, whoa, oh, baby, hey. Needing you has proven to me. Al Green we własnej osobie, ale ze wsparciem orkiestry. Tired of Being Alone, to właśnie wybrzmiało nam w programie trzecim. Myślę, że takie soulowe dźwięki naprawdę bardzo dobrze komponują się z niedzielnym porankiem. Dużo dzisiaj coverów wybrzmiało nam podczas tego spotkania i zdradzę Państwu, że to jeszcze nie koniec. Znowu będzie orkiestra, ale tym razem orkiestra Męskie Granie. W miniony piątek pojawiła się kolejna płyta, na której można usłyszeć koncertowe wykonania z tegorocznej trasy. Łącznie to jest 30 kompozycji w wykonaniu świetnych polskich artystów. Jeśli mieli Państwo szansę usłyszeć je na żywo, to z pewnością będzie miło sobie to wszystko przypomnieć. A jeśli nie, to jest to piękne przeniesienie do innego festiwalu. festiwalowego świata. My dzisiaj posłuchamy jednej kompozycji z tej płyty, a będzie to Ta noc do innych niepodobna w wykonaniu Natalii Przybysz. Żeby sercem było. If it comes to this, I know we'll have had more than most. It's all in a dream that I have had. Grupa Palace i ich Life Well to właśnie pojawiło się na trójkowej antenie. Piękny, gitarowy smaczek z albumu So Long Forever. A wcześniej czas umiliła nam Natalia Przybysz. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania mam dla Państwa rzecz dość zaskakującą, bo ten utwór z pewnością Państwo znają, ale to, co wybrzmi nam w audycji, będzie jego nową wersją bez udziału perkusji. Grupa Daft Punk postanowiła właśnie w ten sposób wydać na nowo swój album Random Access Memories. Czy jest lepiej niż w oryginale? To już pozostawiam Państwu. Ja się nazywam Justyna Grabarz, dziękuję za dziś i do usłyszenia. The legend of the phoenix, huh. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. To the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night.